کھڑی ہے چلو آمینہ کے در پر مولود کی کھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر چلو آمینہ کے گھر پر دیکھی بہارو دیکھی بہارو سرکار آ رہا جو مانگنا ہے مارو جو لینا ہے سلے نو جو مانگنا ہے مارو جو لینا ہے سلے نو شادی مدینے نظر گئے حال میرا سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے جو مانگنا ہے مانو جو لینا ہے سو لے یا رسول اللہ تمہارے ہوتے ساتے درد و دکھ کسے کہوں پیارے شکیے آسیہ تم ہو وکیلے مجرمہ تم ہو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو جاتا ہے توڑا دور کا کھولیے جاتا ہے توڑا دور کا دور کی سرکار گئے کیا اس میں توڑا دور کا میں کٹا تو بادشاہ کر دے پیالا دور کا میں کٹا تو بادشاہ کر دے پیالا دور کا نور تو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حقی کی آمد مرحبا علی کی آمد مرحبا عاشق کی آمد مرحبا عاشق کی آمد مرحبا حضور کی آمد نور کی آمد کی آمد ماہیب کی آمد سراج کی آمد نور کی آمد خدا کی آمد خدا کی آمد عشا کی آمد خدا کی آمد کی ولادت کی آمد کی آمد کی آمد ہو گئے رحمت لٹا نبیاں دے سردار مصطفیٰ چلے رحمت تیرا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام سہاری گھڑی چمکاتا چاند اس دل افروز سار تیرا ہو سلام آخری لمحے جب آئے کاش تشریف لائے اپنے جلوے جھوم کر ہم گل دعائے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا حشر عطار آئے کاش تشریف لائے حشر میں عطار آئے کاش تشریف لائے حشر میں عطار آپ اور پیرا حب کھائے پیار سے سینے لگائے پیار سے سینے لگائے اور رب سے پر الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.